أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أن لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مخکې ترغیب توحید ته ترغیب او توبې ته د شرک نه او د ګناهونو نه او دې او فرمایل الله چې او زما بندګانو دا کوم چې په ځان زیاتې کړل دي اسراف کړل دي زما د رحمت نه مونږ امید کېږي نو معنا سو بخنه طلب کې کنه ان الله یغفر الذنوب وجميعا نو بخنه طرف ته ترغیب چې د الله نه طلب وکې د مغفرت اوس ویو انیبو طلب د مغفرت او که بخلو د الله نه او عملم برابر کې ځکه انابت دا په امر سره راځي کنه دا اصل کې معطوف دی په پټ لفظ باندې چې استغفر الله و انیب معنی د شرک نه توبه واسه او الله ته په توحید وګرځي کنه نو واسلمو رستو بیا چی وي نه کې مقصد انقیادی په اعتبار د اعمالو ځکه اسلام ظاهری اعمالو ته وي وانیبو الی ربکم او رو ګرځي توبه رب خپلتا ذات کی ابن جوزی رحم الله اے ارجعوا الى الله من الشرک والذنوب الله تو کردے منا توبہ و باتے دے شرک نہ دو گناہوں نہ او اسلموا له او تابع شے داغه دو حکمونو من قبل ان یاتیکم العذاب مخ کی دراتلون تاسو ته عذاب مخ کی دینہ شراشی تاسو ته عذاب منا مخ کی دراتلو د عذاب نہ تاسو ته مصدری معنی ای رہن روز تو بتاویل د مصدر سره ورغی من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې دراتلو د عذاب نه تاسو ته مخکې دینه چې را به شي تاسو ته عذاب نو ثمله تون سرون بیا به تاسو سره امداد ونه شي بیا به امداد نه کېږي تاسو سره یا هیڅ طرف نه د الله له طرف نه خو ځکه نه کېږي چې د هغه احکام هم نه دي منلې بل څوک دی چې هغه به د الله په مقابله کې تاسو سره امداد وشي نو واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم نام ترغیب د قرآن کریم ده مانا توبه و انابت و اسلام پا تابداره دا قرآن که دیکنه نو راشه دا قرآن تابداریو که واتبعو او تابیشه احسن ما انزل الیکم من ربکم دا خیسته حقا چه نازل کلشه ده تاسو تا دا طرف دا رب ستاسو نم دیت اضافت بیانی وی او دا مانه نی چه تابیشه دا دیر خیسته حقا چه نازل شوه ده نچه کم پکی لک خیسته ری داغی مطابق کی گئی نه وی دا اضافت بیانی مانا طول قرآن حسن ده لکه مخکې آیات کې تیر شو ته هیڅ کې یا مراد د احسن نه محکم دی معنی تابع شی د محکم هغې چې رالېږلې شوي دي تاسو ته درب ستاسو نه محکماتو اتباع وکړئ او کنی نو من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې د دې نه چې رابه شي تاسو ته عذاب بغتتا ناڅاپه مخکې مو فرمایل او دلته مو فرمایل دې آیات کې دې ته اشاره ده چې په توبه کولو په اتباع د قران کې تادی وکې رستواله مکه وایې چې عذاب راشي بیا به څه نشي کولی نو ځکه او فرمایل وانتم لا تشعرون تاسو به ګوره پوهې نه یو عذاب بدر باندې راغلی نو څوک چې د شرک نه توبه نو باسي نو عقیده لري کنه چې ما سره به معبودان مدد کوي نو اول آیات کې ویل تاسو شرور او اتباع د قران چې نه کوي ناغي وي چې رستو باندې کوم کنه دا هغه د پاره او فرمایل چې دا عذاب وخت معلوم نه دی ګوري نه صاحب راځي وان کوم لا تشعور مولا عمل رسو کوي الله عالم ان تقول نفس ان تقول نفس ګوره بغتتن وي وان کوم لا تشعورون دا ان کوم لا تشعورون د بغتتن تفسیر شکنه بغتتن نه صاحب څه ته وي چې څړي ته پته نه راشي کنه وان کوم لا تشعورون تاسو ته پته نه ان تقول معنا دې ځکه لا مقدری او دا د دریو حضورونو د ف ذکر کوي د مقام کې یو درې اعزار دي درې باندې چوته وي دا غ باندې د ف کوي مانا کچره قران نه نازل شوی نو دی به دا حضورونه کولی نو اول حضور داله چې خبر مې درکو نبحتکم دې دا پارا الله تقول نفس چې اون نه وي نو اکثر علما وی لا مقدر دي او دې دا پارا چې اون وي یو تن نفسونه وي کنه نکره د پاره د خاص قسم د چېغه کافر او مشرک یادی دی مقام کې ان تقولا دا خبر می درکو د دې د پاره چې اون وای نفسون یوتن یا حسرت علی ما فرت فی جنب الله ہے افسوس د پاغه کو صاحبان نجما کړی د په حق د الله تعالی کې ہے افسوس دا جم نه لشي د متشابهات نه ته کیفیت اگر چې معنی ظاهره د چې اړخته ویني کیږي او په معنا ظاهری سره محکم دی ر تفرید نه مراد دی مقام کې شرک او کفر او ظلمونه ګناهونه کولی او د الله تعالی حقونو کې کمی او سستی هغه ته تفرید وایي د دې وجه نه تعبیر علما مختلف کوي لکه زاد المسیر کې ابن جوزی رحمه الله وی حسن بصری وی چې فی جنب الله معنا فی طاعت الله پاغه کوتا ہے چې ما کلی دپو خبره منلو د الله کې معنا دغه په عبادت او بندګۍ کې سعید ابن جبیر رحمه الله فی جنب الله معنا فی حق الله دا الله په حق کې امام مجاهد او امام زجاج وی فی جنب الله معنا فی امر الله دا الله په حکم کې امام عکرمه او ضحاك وی فی جنب الله معنا فی ذکر الله دا الله په کتاب کې دا الله په ذکر کې او فرانا نقلو چې هغه وی فی قرب الله دا ټول معنی مراد کې دي شې مقام کې وان کنت لمن الساخرین او یقینا زوم خامخا د مسخري کوونکو نام دا ان مخفف من المسقلي يقينا ومزو لمن الساخرين معنا دا په اصل کې ان ندي او معنا د تحقیقي پکې او یقینا ومزو لمن الساخرين خامخا د سپک غنونکو نه قران لا او ایمان وال لا سخري څه ته وي پچموزي کوله مسخري کول چې اوس د سپک خاري نه لري پورې بدا پچموزي مسخري کوي کنه او دې کی اشاره وا چې کون تاسو داسې ومنه دا زما طبيعت ګرځېدل مسخره او ټوکی دین پوری د الله کتاب پوری پیغمبر پوری ایمان والا پوری دا زما طبيعت وو کون تل من الصافي دا به سبا وي کنه نو خبر درکو چې سبا بیا دا چغې نه وای او تقولا یا داو نه وي لو ان الله هداني کچته الله هدایت کړو ما ته کتاب را لېګلې پیغمبر را لېګلې لکنت من المتقین هم بزد متقیانو نام داونه وچرتا دا دیم عذر دی مانا که دا قرآن پر علی گلو سر اللہ تعالی هدایت تا حق نوے کڑے تو دے خلقو با عذر پیش کو کنا چه اللہ تا با مونتے هدایت کڑے لیکن کل چه قرآن دا هدایت تا پار نازل شی حدن دے حدن للناس حدن للمتقین نو اس دی دا بانی دا حجتو ننشی پیش کو لکھا دل تا مراد دا هدایت نا صرف بیان د حق د په کتاب یا پر رسول را لېګلو سره د تایید سورۃ طه کې براشي یو سلسله سلور دی شاید کې سورۃ طه کې تیر شي وي نو معنا څه چې الله ما ته هدایت کړوي نسبه د متقینو نه وي او هدایت نشونه هدایت خو کیږي د الله په کتاب او د الله کتاب نو راغلي نو کتاب راځي دا معنا ختم او تقولا یا داو نوې ګورار دې کې بل الله مقدری ښه حين ترى العذاب فكم وقت جويني عذابه چلاو ان لي كرتا كچروي مال دوبارت للدنيا تا فاكونا من المحسنين نشيبه ويز خام خاد خيست عمل كون كنا داو نوي دا باني ماني ختم شيخا تسبال دا باني نفيزه كالله وي كتاب مرولي بندا درهم عذر دیکنا كا قرآن نوي نازل شوي نجدی با دوباره دنیا تراتل غفته نو حق بیو کنه ولی کتاب نور آغلی نه اللہ با ویش ازا کتاب باتا نور آغلی دی حق دشی دوباره لارشی او اللہ با دعامه نلیو اللہ با دیر انصاف والا ذات تی عادل خو کله چې قرآن نازل شو او دی تا پورا عمر عمر کرده شو او قرآن نمانی نو که قیامت کی ہوئی چه ما دنیا تا واپس که چیز ایمان نورم نو دا سوالی نقبلی گی بلکه و تا داغی جواب کی ہوشی کم چه سور فاطر کی ہو دیرش کی تیرشی ہوشی خب بیالا زی نو دروغ وای ته چې لار شي بیا بم داسې کې دا پانی دی کنه پانی پیش کړي چې فاقون من المحسنین او سوال ځکه چې کدله دا اجازه ورکړي شي چې ته دوباره لاړ شې او به ژوند دي کې او بیا د دنیا حالت شي نو کې دي چې بیا الله قیامت کې بیا بری راځي چې رب بیا څه ترانې شي دا خو یو شی جوړ شي لږه به جوړ شي ته دی وژنه د اوس نه وته خبره جوړه کړي یاد تا ته ګوره داس دی دې پسې بیا بیا نشته بیا آخرت ته او دې ځکه مې چې کوم عمر درکړې اولم نعمرکم ما تذکر فيه من تذکر وجعكم النذير ته وګوره کنه سلويخ کالا پنځوس کالا دا تلسو کالو نه چې والي تر شپېتو کالو پورې دا زمانه ده کنه تلسو کالو ته چې ورسېده نو علماوي دام دي جعكم النذير دا ته مخه ته ډیر سره راغلي ته بدر باندې راغلي او ټوخې راغلي او نورې بيمارې راغلي وي دا سي بيمارې چې اغه انسان ته ولګي نه داغه عمر یو ستا مخ کې ستا خپل خپلوان رشتہ دار نور کسان کشران په عمر کې مشران د دنیا نه تلو تالي دلو چې تلل دی وزل بیا دې انده سي کول د دورا وخت در کړی شی او کنه نه دا عذر قابل قبول نه دی ځکه او فرمایل بلا هر دین یو سان تعبیر داسې کول شي چې دا ان تقول نفس داسې وې دا لا لاتنا لرکی او خپل پښتو کې داسې معنی او کې دې دوی با محاوره معنا چې نبهتکم لالا تقول خبر می در کو حاسی نه چی وی او تنیا حسرتا علاما فرتو فی جنب الله اے افسوس دے پاغی چی کو تاہی می کړه په حق دا الله کې په حکم دا الله کې په حق طاعت دا الله کې په ذکر دا الله کې په قرب دا الله کې وین کنت لمن الساخین او یقینا ومزو خامخا د سپک غنوم کنا ایمان لا توحید لا قران لا ایمان والا لا او تقولا یا سینه چی داوی یا سینه چی داوی لو ان الله هدانی که چرته هدایت کړی الله تعالی ما تلکنت من المتقین نوم بزه د متقیانو نا او تقولا یا سینه چی داوی حين تر العذاب پکم وخی چی وینی عذاب لو ان لی کر کچره ما له دوباره تل دنیا تفاکون من المحسنین نشه به زده خیر عمل کوون کنم دا به محاوره ما نشو ومخ کې مرزا کوي چې د الله مقدري دا سينو مونږ تعبیر دا غي نه کوو کنه الله تقول دې سل کې بلا قد جاءت کا آیاتي ها بلکې یقینا راغلی او تا ته آیاتونه زما فکذب تبها متا دروغ جن کړی او اغا واستكبرت او لوی دې کړي وا وكنت من الكافين او وي ته انکار کوونکو نه تکذیب درې قسمه دي یو تکذیب باللسان نه بجبا یو تکذیب بالارکان نه پاندامونو یو تکذیب بالجنان دے پزړو باندې تا درې واړه کړی کذبته بها خپل دې خبره کړې و چې نه منم او دا چا منلې دي واستكبرتا ارکان دېم دا حق خلاف تا د الله طاعت او بندگی نه وکړې مانه خپل وجود او اندامونه دې پکې نو استعمال کړې لوی دې کړې وا نو درېم زړه کې دې من کار او کون ته من الکافرین دا درې واړه تکذیب تا کړې دي نو یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله تفیف او پرلی د قیامت ته ویني هغه کسان چې دروغی تپلی او په الله وجوههم مسودا چې مخونه به تکتوري تور شوی وي ښه دنیا کې سور سپینو سم ابو لهب شغلې ته ختې ښه لیکن الته د الله دروغ تپلی دنیا کې چا بوته دا ولې کې الله جه اسکری دا وی پکشتا دا وی هلم دې دریاب دی دا پکې نه وګړ تشتا اره کوم ځای راغلی دی قران کې شته نسته حدیث کې راغلی دی او ډیر کسان بداسي وي نه چې سم مسله کې هغه سره خبره کې مطلب وته چې ما سره خو دلیل لري اگر چې دا کمزورې ده تاسو سره سدي نه انګا بنګا بجنګي په انګا بنګا ولې جنګي انګا بنګا مې جنګا خو صفا وای چې دروغ وایم په الله او د الله پر رسول باندې کنه دروغ ولې وای تر الذين كذبوا على الله وجوههم انت به مكنه توري او د ایمان والا شاندار چې مكنه به رڼا کوي اگر چې په دنیا کې تور لکه بلال حبشي رضی الله عنه شفا ور بلال رضی الله عنه مبارک مشهور ده چې دا د حبشونو دی اگر چې سودان نه لیکن دا خبره تحقیقی نه ده علماو یې علما سویتی او ځکه لیکلي دي یا نور علماو یاره دغه مبارک وی صہیب دا د روم د روم نو وی دی دغه ځای عربي دی او بار صورت هغه تو ګورا صہیب تک سور سپین دی حب بلال رضی الله عنه تور دی درنګ نه او سامر رضی الله عنه تور دی درنګ نه بلال زید بن ثابت رضی الله عنه سور سپین دی لیکن قیامت کې چې وګوره ټول ایمان والے یو لاس دی تبیز وجوه و تسود وجوه هغه سپینواله رڼا او نور الله باغی کې یخې دی دنیا کې خو ځکه داسې یخې وا داسې پریخې وا چې دنیا خو دارو ابتلا ده کنه که دلته کافر له مخ تورولې بیا به صفا پته لګېده کنه اگر چې موږ د خیرې کې وجه الله دې مخ تور کا هغه نه توريږي په دنیا کې هلته به توريږي بیا وجوههم مسوده الیس فی جهنم مسول للمتکبرین آیا نه دی په جهنم کې زید او سیدو د لوی کونکو یقینا دی الیس دی ولې نه دی وینج الله الذین اتقوا دې دنه بشارت شروع وینج الله الذین اتقوا او خلاصې ور کې الله غ کسانو ته چې ځان بچ کړو د خلاف نه د الله او د الله د رسول د تکذیب نه ځان بچ کړو نه تکذیب بل لسان کړل نه تکذیب بل ارکان کړل نه بل جنان کړل اتقوا ولې بمفازتهم په سبب د نیک عمل د دیا په سبب د عمل د کامیابی داغي د کامیابی عمل کړو کنه مفازتهم ور دي ځان د شرک نه ساتل دي د خلاف نه ځان ساتل دي الله اغیل نجات ور په اخلاصي ور کوي حمزه کسائی ابو بکر د عاصم مریواتو چغیوی بمفازاتهم د دې وجنه بعضی قراتو کې دا راغلی دی رج الله الذين اتقوا بمفازاتهم ناغم ویل شي او قرات مشهور دی وره امام فرراوی ودا عرب استعمالی کلوی تبین امر القوم کلوی تبین امورهم امور القوم جمع واحد استعمالی په یوزای کې یا ارتفع الاصوات او ارتفع الصوت دوار استعمالی معنی یو ده مفسرین درې اقوال ذکر کړي چې بمفازته یو معنی دار چې په فضائله په سبب دا غو فضائل دي چې کوم فضیلتونه دي حاصلو د اعمالو د وجنه امام سدینه نقلو ابن صاحب وی اداران امام مقاتل وی بمفازه مراد ته اعمال دي به اعماله دي اعمال چاوی مفازه مصدری میمی دی مړه په معنا د فوز راځي کنه مصدری معنا ده پکې به فوزهم من النار امام مبرد وی به مفازه مفعل وزن دی د فوز نه او دا جمع د اصل کې د فوز مفازات راځي او مفازه او که جمع کړی شي مفازات ډیر حسن دی لکه کله کله عرب استعمالی لکه سعاده او سعادات او معنی ادا ده زاد المسیر کی ابن جزی ینجیهم اللہ بفوزهم اے بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنہ مانا اکڑے وا وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتهم او بچ بکی اللہ کا کسان اللہ چی زانی ساتلے دا شرکنا پا سبب دا کامیاب اید دی بمفازتهم لا یمسوهم السوء نبرسی دیتا حس تکلیف ولا هم یحزنون و نبشی دی غمجن اللہ خالق کل شئیم بل دلیل مخک سره یو ځای کوش پک دلایل مخک ذکر وکنه او دا یو بهترین ترتیب دی چې تقریر دی او بیان دی وضاحت کیږي موقه په موقه کې دلایل هم پیش کیږي ها چې د خلقو نظر د دلیل نه افانه شي چې الله خالق کل شی الله خالق کل شی الله پیدا کوونکی د هر چیز دی ګوره دا هم دلیل دی او مخک هم دلایل ذکر وکړو چې سوچ پیو کې کنه مخک شپږ واړه دلایل وګوره پای کې د جزئیات ذکر وکړو دلته کلیاتو ذکر کوي ها او خلاصه به دایي تر رستو پوری چې ته چا بندگی تاسو کوي کنه ناغه خالق نه دی وکیل نه دی او داغه سره چا بیان هم نشتا نو تاسو حاجت روي نشي کولی الله خالق دی الله علی کل شی وکیل دی له مقالید السماوات چا بیان کنجان مغسخ دی الله خالق کل شی الله پیدا کوونکی د هر چیز دی او هو علی کل شی وکیل او هغه په هر چیز باندې ضامن ذمہوار داروغه له مقالید السماوات والارض داغه په اختیار کې دي کنجیان د اسمانونو د ځمکې مقالید ابن قتیبه وی مفاتیح ها و خزائن ها دا کنجیان ته مو یو خزانو ته مو یې ځړ معنی دي مقالید مفاتیح کنجیان مقالید خزائن خزانه او دا ځکه مالک د مفاتیح او مالک د خزائن وي کنه کنجانی چې اثریغه مالک دی کنه او به باب کې علماو لیکلو چې دا مقالید جمع دا واحد اقلید راځي اقلید او لکه دی وی د ذکر جمع مذاکیر راځي او چا یې فارسی معرب دی بار صورت دی امام ابن جوزی رحمه الله خپل مشهور تفسیر زاد المسیر کې وی په مخبل استاد ابو منصور لغوی هغه ته لستل کول ناغوی اقلید مفتاح توی فارسی معرب دی معنی دا فارسی نه عربی ته راغلی دی او مقلید لغت ته په اقلید کې او جمع مقالید راځي خو کله اقلید جمع مقالید کو نوم صحیح کیږي ځکه دا جمع د من غیر لفظی دا جمع نه داسې چې په اوزان باندې لکه د حسن جمع محاسن راځي نو په دغه طریقه راغلی دی اقلید مقالید اگر چې ماده شته ماده یو ده او کله مقلید جمع کنه خو ظاهره ده مقالید راځي مفسرین وایي یو قول داو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا مفاتیح دوی کنجانو د دې وجنه دا معنا کول شي داغه په اختیار کې کنجانی د اسمانونو د زمکې معنا د خزانو د اسمانونو د زمکې کاغه د مال دولت خبره دا کاغه باران دی کاغه د زمکې خزانو کې بوټي دي نباتات کې څومره خزائن چي دي کنه لله خزائن السماوات والارض او دیم قول داو چې دا خزانو ته وي کنجانو ته نه وي امام ضحاک وی زجاج وی ان کل شیء فی السماوات والارض فهو خالقه وفاتح بابه کوم شیم چې په اسمانونو زمکه کې ده نو الله پیدا کوون کیم دی دا غیر دروازه پرانستون کیم دی فاتح بابه مفسرین وی مفاتیح د اسمانونو سری باران دی او مفاتیح د زمکه سری نباتات دي کنه دا دغه اختیار کیږي بل چه اختیار کی نه دی باران داغه په اختیار کې نباتات داغه په اختیار کې والذین کفروا بآیات الله او هغه کسان چې کفر کړل دي پایاتونو د الله اولائک هم الخاسرون دغه صفاتونو والا خاص دي پورتاوانیان اولائک دغه کسان نه دغه صفاتونو والا صرف موصوف ته اشاره نه پدې کې د آیات ساتي تاسو بار بار ماویل دي معنا هغه کسان غلطه کوي چې غوي دغه کسان نه دغه صفاتونو والا معنا موصوفون به تلک صفات مرادی علماوی لکه امام رازی وغیرہ نو معنا دا څه کوه دغه صفاتونو والا معنا دا کسان چې دغه صفاتونه لري دغه حال بدای چې هم الخاسرون دا پوره تاوانیان دي دې څنګه دلیل وحی شروع شو چې اخلي دلائل خو پیش شو سبعه راشه وحی دلیل امور په مسله باندې چې ما ته حکم هم د بری نه دالې چې دا الله نه سیوا ذ دبل بندگی نه کوم قل و یا دیتا اف غیر الله تعمرونی آیا نو پسوا د الله حکم کوي تاسو ما ته عبادت جي بندگی دی حکم داغ ايو هل جاهلون او جاهلانو و جاهلانو تاسو ما ته د الله نه علاوه د بل چا بارکه وای چې داغ بندگی او هغه ته سجدا وکا هغه ته رکوع وکا هغه ته لاس پنامه ودرېگا دارنګي داغ نظر منختو کا ولا فغير الله تأمرون عبادت بدلی دی او کمالی دی غورو ته شامل او لقد اوحي اليك وردنا پته لګی چې دلیل وحی دی ها او یقینا وحی شوی دا تا او الی الذين وغکسانوا تا من قبلک جستان مخیو من انبیاء کرام لئن اشرکت توحی شوی دا وحی دا لئن اشرکت کتا شرک وکو لا يحبطن عملک نخام خاو ضرور برباد بشی عمل ستا ور الله مې مرول د تاکید ورستونو تاکید سفیله د مقام ډېر زور دی ګوره چې ضرور به بربادیږي اول تکونن من الخاسرین خامخا ضرور شی به ته د پوره قوانینو نام عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي ګوره محمد رسول الله ته خطاب دی خو هاذا ادب من الله تعالی لنبیه دا الله د طرف نه ادب دی خپل نبی ته او تحدید لدیره او بل ته تحدید دی ولی لأن الله قد عصمه من الشرك الله وغد شرك نه بچ ساتلو او ما تا ته وی چې کله د نبی دا حال لې انت به کمزې بچ شي او نور مفسرین وی قال غیره سره زاد المسير کې جوزي رحم الله نقل کړی دي چنما خاطبه بذلك ليعرف من هو دونه ان الشرك يحبط بالاعمال المتقدمه كلها ولو وقع من النبي چ شرک یحبط الاعمال المتقدمه كلها چ شرک دا اعمال متقدمه ټول باطلی دا مخکې چې تیر شو کنه نیکه دا ختمه هیڅ مخکې نیکه کړی دی کنه غلا شرک چې کله راغی هر څه ختم شو د دې مثال دا سي لکه اوسړي 200 د سونه کړی دی خو په اخر کې د نواقض او دودس نه یو څه راغی مخې ته نو فاتح بشیر او د سونه د سار نه روان تر ماسپخین پورې د سونه کوي 200 د یو کلو په اخر کې دې بعد لاړو او د سونه پاتې شو ټول لاړو دا مثال دی کنه دغه شرک بدبوئی دونی وکړه ا دې لګولې نه هغه سره سره ختم شو ځکه الله شرک نه معاف کړ سم معاف کړي اوس تیر شو یا عبادی الذین اسرفوا والانفسهم لا تخنتوا من رحمت الله ولتر تمام انا وکړه چې د دینه مراد ګناهونه ولې د شرک نه خطا چې غیت الله وي چې دا به معاف کوم تاسو ته چې تاسو اخی در توحید ده او که شرک مراد شنو بیا د توبې نه رسو ظاهره خبره ده چې الله شرک په توبه معاف کړي توبه او باسل نه اسلام یحدم ما کان قبل ارض ختم شي بیا بل الله فاعبدوا وره عادی او کله داوید صورت بل الله فاعبدوا بلکی الله نو بندگی کوا خاص داغ وره عجیب ترکیب دی ګوره ها بل الله فاعبدوا بلکی الله نو بندگی کوا خاص داغ دا خاص معنی ولګم ځکه الله مفعول به مقدم کړه او دا قانون دی چې کوم سیز حق دای چې غرس ترولی شي مخکې شي په کلام عربی کې نو کلام کې حصر راشي اختصاص راشي ښه نو دا معنا نه چې بلکې الله نو بندگی وکړه دا معنا غلطه بلکې الله نو بندگی وکړه خاص داغه بندگی پکې دا بل نه خاص مطلب سي صرف داغه دا بل نه او کوم من شاکرین او شاد ثابت قدمونه په دی باندې شاکر سره په دې مقام کې ثابت عل الحق په دې باندې کلا کیا یا شاد همیشه شکر کوونکو نه شاد همیشه شکر گزارونه تر مرګ پورې شکر او باسه د الله چې شکر دی الله چې تا ما ته خپل بندگی نصیب کړې چې ستا بندگی کوم د بل چانه دا شکر مقام دی کنه کني ستا په شان ستانه ډیر خیستا او ستانه ډیر دولت والا او ستانه ډیر پوهه په دنیا ګرځي او هی ته دا نه نصیب شوی دا حقیقت دی چې دا الله تر طرف نه دلوي د شکرې مستحق دی لوی کوم من الشاکرین شکر او باسه ساره ما خام چې شکر دی الله چې مؤمن موحد دی پیدا کړم او استاد کتاب مونږ کې پیدا کړم ورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما تا ته نه خبره ما تا ته خو په تاریخ او لاله خامخاله دې زنا غباب ختم شو دې زم باب شروع شو لکه څنګه چې خلاصه کې ما ویلو او ما قدر الله حق قدره سره او دلته اصل کې د شبو جواب کوي کله یو سړی را پاسي یو موحد ته دیندار ته وی ته د اولیاء او قدر نه کوي چې ته دا وایې دې څه نشي کولې دې اختیار نشته ادی غیب دان ندی دی عالم الغیب ندی تصرف نشی کولی دا دیو تا کنزلم وی کلا کلا محمد رسول اللہ تا بیوینو ما تا خو پریدا چی تا دا سوی دا خو کنزل بد دی بیان کلا داغو ادا گور دا اولیاء و قدر در کی نشتا پی کما که دا اولیاء و قدر نینو تاکی دا اللہ نشتا نو تا دیر لے مجرم شی کزلے بی مجرم اللہ و ما قدر اللہ حقا حق حق. دی زان دیر عدب والی سابی خا ما تا چی ایمان والدی کنا اگی تو دا بیدب دی من بیدب دی بعد له دې په خبرې د مولا زکریا سره یو ابيتي اونته د غالبا پای کې یو خبره کړی دا چا دې تاسو کړی دی مانا چا تاسو وکړي موحد څه ته ویو بدعتي څه ته وی ایماوته وی وهابي څه ته وی بدعتي څه ته وی ایماوته چې وهابي دې ته وی چې بے ادب با ایمان او بدعتي دې ته وی چې با ادب بے ایمان لنډه کوم خبره مې وته چوګدو مې راته نه وهابي دې ته وي چې ادب پکې نشته خو ایمان پکې شته او بدعت دې ته وي چې ادب پکې ډېر دی خو ایمان نه بالکل خالی دی با ادب دې ایمان نو الله وی جواب وته وکړه دا څه مودري کا چې کما د اولیاء به د ذکرین تاسو د الله به د ذکرې د نزدې ګناګار انده تاسو ډېر ګناګار و ما قدر الله حق قدره او عزت نه دې کړلې خلق د الله لایق عزت داغه لایق قدر داغه اول ارض جميعا قبضته يوم القيامه اوزم کټول به موټي د الله پر ورځې د قیامت والسماوات مطويات بيمينه او اسمانونه به انغختي شي په خلاف داغه کې بس ظاهر باندې دا څه پریدا لکه څنګه چې حدیث کې راځي او ګڼ روایت دي باب کې د صحاحه چې الله دا موټي کې رانغړي کیفیت باندې موږ نه پويو کیفیت یو باس نه کوي ګوره ښا د مجسمونه مشبهونه به جوړ شيخه بعضې کسان پهې بیا مبالغې کوي او خو مبالغې م کوه دغه دی پورې پرې ده وای د قبضې ټکې معنا لغوي دغه ده او باقی د دې تفسیر دا ګورې ممنوع دی دا یاد ساته قرات چې کوم دی عربی کې دا ټکې راغلی دی نو عربي کې ظاهري معنا قبضه موټې ته وایي او یمین وایي خلاص ته او خو موږ نه پوهېږو بس او څوک پکې معاولین دي تعویل کوي په داسې صفاتو کې متاخرینو کې دا ډېر دي او دومره ده چې معتزله هم تعویل کوي هدایات ساتي متاخرینو کې دواړه کوي خو فرق پکې لږ شته معتزله چې کوم تعویل کوي نو هغه ته معنا حتمی وایي چې دا حتمی معنا ده هم دکه نه بل نه ده او متاخرین علما چې کوم تعویل کوي تاسو ته معاویل یو بار بار نو هغه وایي دا احتمال دی دا مو صرف دې لپاره کوم چې د خلکو ذهن غلط لاړ نه شي چ قبضه مراد ته موټی شری چرته دی خو ذهن لاړ نشي چې موټی کې خو غوتی او د الله غوتی دی ماز الله زما په شان ته لاسه دی موټی دی کنه دا خو پکې تا خو ځی کنه او خو موږ دا څه خور صفات د الله کې بیا دا خبره کوه تعویل بګه وری الله ولیدون کې دا نه خو زمو ذهن دی ته دی ماز الله چې غوګ نه دی یا الله لیدون کې دا نه خو زمو ذهن بیا خو را دین هم تعویل وکړه څه تعویل بګه ری د تعویل ماویل دا خبره ټیک ده علما او کړی دي مفسرین لکه خطیب شیربینی هم کړی ده تر دې پورې چې مشهور غیر مقلد عالم قاسمی والا غم کړی ده چې دا متقدمینو د سلف مسلک چې دی دا اسلم دی او د رستنو علماو مسلک متاخرینو احکم دی او وحبط الظهيرين ویلی دی تفسیر المنیر کی دی مقام کی ویلی دی چې د متأخرین او سلف مسلک چې کوم احکام د زاغې ته نظم ویزه اسلام ته زمه چې ځان بچ کوم کنه د سلفو سمون د سلفو لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا داغی په دور کې چې کوم علما او امام او زاعی شو یا سفیان سوری شو یا داغین روستو علما امام احمد ابن حنبل امام مالک رحم الله او امام ابو حنیفه هم اثر د ټول اقوال علامه ذهبی تذکرہ کې مراولی دي سیر علام النبلاء کې مشتا چې ټول دا یو خبره کړی ده چې دا موږ دغه شان چلو تفسیر مفسیر نه کوو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجموع الفتاوا کې مستقل یو جلد په دې باندې لګولې ده. په دې نیوی جلدونو کې دریم جلد او په زړو کې پنځم جلد ده. دا صرف په دې مسله لګېدلې ده او غتلې ده په دې باندې الاند خبره دغه ولای خلاصه نه جوړ تاسو ما ذکر کو چې لا ظاهری لفظي معنا هم ته معلومه ده چې قران کې غزا راضي استوا علی العرش الله په عرش برابر ده. دا ظاهری معنا ده استوا برابر ده ته وي عرش تخت وي اخو کیفیت څنګه دي چې برابر دل څنګه او عرش څنګه هغه ته بنځي کیفیت کې بحث کول یا کیفیت ته لګول دا صریح ممنوع دي. سره یاد مجسمونه جوړیږي یا د مشبهونه امام مالک نه چاته پوسو کو پی الرحمن والعرش استوا دې څه معنا ده یا خو لک سات داسې شو چې خولی پر علی ولې دا وړه خبره خونه ده به سر راپور تک نه غته وي چیر کې لیکلې زیرا علام النبلاء کې تذکرہ کې مشتا نور علماء ورستو نقل کړی دي لکه امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خصوصا یې نقل کړی دي یا امام ابن قیم به سر راپور تک غته وي علی استواء معلوم استواء هم ته معلومه ده چې معنی دا ده برابر یې دل هو کیف مجهول کیف پتہ نه لګي او سوال عنه بدعه سوال په دې باب کې بدعت ښه او تر دې بدعتي یو باسه لري لري ځان وی باسه دا د عقیده بدعتي نه کار سره ده دومره نه کار خبره ده. نو بهر صورت د تعویل نام ځانو ساته ولي که تعویل کې نو د لفظ په معنا دې پرې خو دا د الله صفاتو او کته وای چې بالکل معنی نه کوم بعض کسان نه پوي ناګي وی قراتو تفسیرو تفسیرو قراتو یا ته قراءه تلاوتو تفسیرو تفسیرو تلاوتو ناګي وی دغه شانته به بوزي چې دا څه بوې چې زما کټوله قبضه دا هغه پرځ د قیامت او اسمانونو رانغښتې شوې په یمین دا پیدا خو د عربی ټی کی تاو وې کنه درې پښتو کې هم څه معنا شته کنه او معنا مراد نه یادوم غري معنا او مراد کې ډېر فرق دی خو تا پیژنې نه لګې نه پیژنې نه هغه بیا ځان باندې دغه ماته مو کا چې معنا لغوي اجمالی مونته معلومه ده لیکن معنا تفصیلی تفسیر چې وته وي هغه حرام دی لري دا د متشابهاتونه دی اخوا کیف د خدا علماء او چام نه دی ویلي چې دا لفظ د متشابهاتونه دی ویلي کیف د متشابهاتونه دا لکه فرق دی نو تا لفظ او داغي لغوي معنا چې کوم وا هغه د متشابهاتونه کلمته په دین نه کوي شیخ الاسلام وي د استوا معنا هم ته معلومه ده لیکن اخوا په کیفیت نه پوي ګدا یاد تا او کیفیت کې چې څوک باس کوي کنه د بزان حلاکت ته ورغلی خطرناک خبره ده د دې وجه ظاهر او کچلا ودا غشان بس اخوا تعویل ماویل مکوا چې زمکه بټوله د الله په لګه حدیث کې راځي او قران کریم کې هم دا آیت کریمه وزل راغله چې استوا علی العرش او علما صفا معنا هم د دې کې پر جلوه فرما هوا تخت پر عرش پر دغه شیخ الهند هم دا معنا کړی دا نور هم کړی دا خدای غلی پرې دا په تفصیل مفصیل څوک نه کوي او وزل راځي او ځنه نو دې مون قائل یو چې استوا بس شتا د الله او دا غد شان مناسب کما یلی خو به شان هي بای سړی وي دا خو چې برابر دي نو ما دا برابر دي وستا په استوا کې دا الله په استوا کې ډېر فرق دی ستا په سم اورېدو کې او دا الله په اورېدو کې فرق دی دا الله په لیدو کې او ستا په لیدو کې شته کې نشته نو دا هغه صفات دا هغه دی او د مخلوق دی نو ظالم دې ځای کې ته غلط شوی چې ته استوا نو برابر دي بل د مخلوق د برابرۍ دوه پښتو دا معنا باندې کې دې ځای غلط شوی دا استوا صفات دا الله لري دا هغه استوا نه چې صفات دا عبادت دي د بندرې نو تل اتروسه پدې نه پويږي ډېر مولان ځانته وي ګریبه مونږ ځي او بیا په دې کې شروع شي دا داسې چلل داسې وته پويږي له سر نه نو خبره نه پويږي ځان پوي او په دې چې امام ابو حنیفه رحم الله لا سره خبره کوي لا چې اکبر کښتا لا يقال يده قدرته ونعمته دا به چرته نه وي چې تبارک الذي بيده الملك برکات ورکو انکه دي غزات چې داغه په قدرت کې بادشاہي ده دا په قدرت کې دا په اختیار کې دا ولي وي الله تعالی ګران هو چې داسې ویلي چې تبارک الذي بقدرته یا به ملکی ګرانه ورته امام سے خطاب بندي ندی بسوي ویرا د افق اکبر چې ده کنه د جابر جوفی نه نقل له جابر جوفی هو ډیر رجل کذاب دجالو مولانا لیکلی دي نو مطلب دا چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو تصنیف خپل نشته دغه فقہ اکبر غته منسوب او اگر جابر جوفی پر روایت نقل لیکنه او جابر جوفی کذاب دجال عند المحدثین نو ټیک ته خوستا مولا نه کله تصحیح کړي اعلی ولا تصحیح کړي رسو زائد بدرې ذات مارو باسیلی تصحیح کړي چې خسر مون خو خسر نه او راوال علامه زهبی سیر کې په مخ بحث کړي داغه علاوه تهذیب او تهذیب کې حافظ ابن حجر ملخ کل می رو باسیلی جناکار سره ورته دجال جابر جوفی و ټیک ته مونږ داغه خبر نه مونږ جابر جوفی صحیح د دې شرح الفقه الاکبر د مولا علی قاری ده کنه مولا علی قاری وکیل الاحناف ده ناغه تصویب کړل اگر اغستې دا د شانتی پریږه دا په کار لو چې پیرات کړل کنه چې هغه پیرات دونه کو هغه منی کنه چې دا خبره د نور زینو کې رات کړل زی په دې چې کومه خبره راځي نه باغه رات کړل دلته رات دونه او توا کسانو په احنافو کې دا سړي چې تو کلا وي یو علامه عینی یو مولا علی قاری رحمهم الله لیکن غیلی ګلې بار صورت وې اكو بغونا چې څنګه راغلی دا څه وچلاوه الله ته پرې ده سبحانه پاک دی هغه صفات داغ د شان مناسب ده او صفات د بنده د بنده د شان مناسب دي دواړو کې فرق دی وای او تعالی او برتر دی اما یشرکون داغ نه چې داخله کې وسه خبره والے جوړي اخو د قیامت حالات شروع شو کونو کې خفه سوري وصایقه من فی السماوات سره بیا وته ګوره وانیبو الی ربکم اور او غرزه پتوبه رب خپلتا واسلمو لهوم او تعبیشه داغه د حکمونو من قبل ایات یکم العذاب مخره دینا شراب شي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بتاو سره امداد نشی کېده وتتبعو تابعداریو کې احسن ما انزل الیکم من ربکم دا خیسته هغه جنازل شوی ده تاسو ته د طرف طرف تاسو نه من قبل ایات یکم العذاب مخره دینا شراب شي تاسو ته عذاب بغتتن ناصافا وانتم لا تشعرون تاسو باندې په هیګه ان تقول نفس دا خبر می درکو دې د پاره چې اون وای یو کس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله اے افسوس به باغ کوتاه باندې چې ما کړی دا په حق دا الله کی ما کړی دا په عبادت دا الله کی ما کړی دا په حکم دا الله کی ما کړی دا په ذکر دا الله کی په کتاب دا الله کی و ان كنت لمن الساخرین او یقینا هم زه د سپګنونکو نه حق لرا توحید لرا دین لرا ایمان لرا قران لرا او تقول یا داون وی لو ان الله هدانی که هدایت کړی الله ما تعالی كنت من المتقین نو هم زه د متقینانو نه او تقول یا داون وی حين ترى العذاب فكم وقت جوين عذاب لو ان لي كرة كشروي مال دبارك للدنيا تا فأكون من المحسنين نشيب ويزا دا خيستا عمل كون كنا بلا قد جاءت كآياتي بلکه يقينا راغليو تا تا آياتنا زما فكذبت بها نتا تقذيب كليو داغي پجبا واستكبرت ولوي دي كليوا پان دامنو وكنت من الكافرين اويت دا انكار كون كنا پڑكي ويوم القيامه يفرض القيامه ترى الذين ينبت هغه کسان کذبوا على الله چې دروغی تپلیو په الله وجوههم مسوده چې مخونه به تور شوی الیس فی جهنم آیا نه په جهنم کې مسون زید او سیدو للمتکبرین د پار د لوی کوونکو او ینج الله الذين اتقوا او بچ بکی الله تعالی هغه کسان له چې ځان ساتلې ده شرکنا بمفازتهم په سبب د کامیابی ده دی لا یمسهم السوء نبر سیدی ته هیڅ تکلیف ولا هم یحزنون نو بشی دی غمجن الله خالق کل شی الله تعالی پیدا کوونکی د هر چیز ده او هو علی کل شی وکیل او هغه په هر چیز باندې ذمہ وار ده داروغه ده ضامن ده لو مقالید السماوات والارض خاص داغه په اختیار کې دي کون جانې د اسمانونو د ځمکه والذین کفروا بآیات الله او کسان چې انکار کړي د آیاتونو د الله اولئک هم الخاسرون دغه صفاتونه والا پوره تاوانیان دي قولوا یا وتا اف غیر الله تامرونی آیا نو په سیوا د الله حکم کوي تاسو ما ته عبادت چې بندگی دی حکم داغه ایو هل جاهلون ونا پوهانو وجاهلانو ولقد اوحي اليك او يقينا وحي كل شيء دا تا طرف تو الى الذين من قبلك او كانوا تجستان مخيو لئن اشركت كتا شركوك لا يحبطن عملك خام خا ضرور برباد بشي عمل ستا ولا تكونن من الخاسرين او خام خا ضرور شي بعد پورا تاوانيانو نا بل الله فابود بلکه الله نو بندگی کا خاص داغو وکم من الشاکرین او شاد همیشا شکر گزارنا وما قدر الله حق قدره او قدر نه کړي له خلق د الله لایق قدر داغو ولرض جميعا قبضته يوم القيامه او زما کټوله موټي داغو وي پر ورځ قیامت والسماوات مطويات بيمينه او اسمانونه باندې غختي شوي په خلاف داغو سبحانه پاک دی هغه وتعالى برتر دي اما يشركون داغنا چې داخله کې وسخه برخه والے جوړي